राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 3 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 9:30 मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। गुरु तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, वो पूर्ण हो जाती है। इतनी बढ़िया बात है, ऐसी उत्तम बात है। मिली हुई और बिछड़ने वाली वस्तुओं में मैंपन और मेरापन होने से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। ये मैंपन और मेरापन होने से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की हुई नहीं, न होगी, न हो सकती है। सब कामनाओं किसी की पूरी नहीं हुई। सना ने कहा था, राम जी के बाप की नहीं हुई तुम कुछ कर दो। राम जी के बाप की भी नहीं हुई तुम पूर्ति कर दो। राम जी के बाप की हुई मतलब पूर्ति जिन कामनाओं की पूर्ति होती है वे भी परिणाम में दुख भी दुख देती है। पूर्ति होती वे भी दुख देती है। सुख नहीं होता, आराम नहीं होता है, एकदम दिखता है आराम। कारण की एक कामना की पूर्ति होने पर दूसरी अनेक कामनाएं पैदा हो जाती है। पहले एक कामना रहती है, एक मोटर हो जाए, मोटर अब मोटर होने पर गैरेज की और फिर इतना ड्राइवर की, फिर पुर्जों की, फिर टायर की, फिर कई कामना एक कामना कई कामना होती है। कारण की एक कामना की पूर्ति होने पर दूसरी अनेक कामना पैदा हो जाती है। जैसे कामना अपूर्ति का दुख जो का जो मना रहता है, ये अपूर्ति का दुख है जो का जो मना रहता है। मन समझता है कामना की पूर्ति होने पर मैं स्वतंत्र हो गया, पर वास्तव में वह काम के पदार्थों के पराधीन हो जाता है। काम पदार्थों में कौन स्वतंत्र हो गया तो रुपया दे गया तो कामना पूर्ति हुई। अब रुपयों का गुलाम ही हुई, रुपया मिलने पर रुपया रुपया ही गुलाम में होगी पूर्ति कर हुई। रुपया चेतन होता अचल की बात होती है। रुपया ने कहते हो हाथ का मैल है, कहते हो नहीं है करेंगे कोर कामना की पूर्ति होने पर स्वतंत्र हो गया, वास्तव में यह काम पदार्थों के पराधीन हो गया, पदार्थों के पराधीन हो गया। परंतु प्रमाद के कारण यह पराधीनता में विश्व का अनुभव करता है। मनुष्य परिणाम चढ़ाने के लिए भगवान मंगलमय से दुख आता है और दुख आता है भगवान की कृपा से। कामना पूर्ति होने पर भी दुख आता है भगवान की कृपा से, ये मंगलमय विधान से। परंतु मनुष्य दुख के दुखी होकर भगवान से मंगलमय विधान को भी अवहेलना कर देता है। अगर वह दुख से दुखी न होकर दुख के कारण की खोज करे तो संपूर्ण दुखों का कारण कामना को मिटा दे तो वह सदा के लिए सब दुखों का कारण कामना है। कोई साधना नहीं दुख कामना किसी साएगी चिंता मिट्टी मन वा पेपर वा जिसके कृष्ण साहे सुशान पति सा हमारी कुछ जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, हमारे मन है ही नहीं, कोई कामना है नहीं। तो मौत हो जाए, निहाल हो जाए, एकदम एकदम पक्की बात है। सबके लिए शांति सुख आनंद है। दुख है ही नहीं, केवल दुख कामना रही है। तावड़ा लगता है आपको धूप लगेगा भाई ना नहीं ये तो लगता है ठीक है ठीक है मारा धूप तो चाहिए ठंडा है कपड़ा उतर जैसे शरीर में ममता होती है तो शरीर की आवश्यकता हमारी आवश्यकता हो जाती है अर्थात अन्न जल वस्त्र मकान आदि अनेक एक जल में शरीर में ममता हुई तो अन्न भी चाहिए जल भी चाहिए वस्त्र भी चाहिए मकान भी चाहिए क्या क्या चाहिए चाहिए ठीक लगता है अनेक अवस्था मंगलमय विधान की भी अवहेलना कर देता है यहाँ अगर वह दुख से वो पूरा हो गया अटक प्रत्येक साधक के लिए अटू महाराज अटू प्रत्येक साधक के अटू प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक हत्या के लिए निष्काम होना बहुत आवश्यक है कोई कामना नहीं तो क्या हुआ कामना जरूरी नहीं कोई दुख नहीं है बेटे क्योंकि निष्काम हुए बिना साधक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता इतना ही नहीं कामना के कारण वह साधक भगवान को भी कामना पूर्ति का साधन बनाते हैं भगवान भी साधन पूर्ति के कारण हे भगवान हमारी कामना पूर्ति हो जाए तो सब भगवान का तो तिरस्कार चीज का किया भगत भगवान साधन है भाई कामना पूर्ति का सबसे बड़े भगवान जो साधन बन गए परिधान गए सुधारने के लिए भगवान या मंगल में विदास दुख आता है परंतु मनुष्य दुख से दुखी होकर भगवान से मंगल में विधान के भी अवहेलना कर देता है अगर वह दुख से दुखी न होकर दुख के कारण की खोज करे तो सफल दो कारण कामना को मिटा दे तो सुखी हो जाता है कोई कामना मन में नहीं साधु को जाकर पूछे तो कैसे हमारा आपकी तृष्णा क्या है आपका होना क्या है जरूरत को कैसे होते है भूख लगी हो अन्न हो जरूरत तुम्हारा आप कामना क्या है तू कामना पूरी करेगा प्रत्येक साधक के लिए निष्काम होना बहुत आवश्यक है निष्काम होना चाहिए क्योंकि निष्काम हुए बिना साधक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता इतना ही नहीं कामना के कारण साधु भगवान को कामना पूर्ति का साधन बना देता है तात्पर्य है कि वह कोई भी कामना रखकर भगवान का भजन नहीं करता है कोई कामना करेगा भगवान का भजन करे तो भगवान को साधन हो रहा है साध्य परमात्मा उसे साधन बना रहे वो भगवान मेरी कामना पूरी करते भगवान ने साधन बोल दिया भजन करता है तो वो साध्य को भी काम्य पदार्थ होगी और भगवान उनकी प्राप्ति का साधन होते हैं दो कारण खोज कर संपूर्ण दुखों कारण कामना को मिटा दे सदा के लिए होता है प्रत्येक साधक के लिए निष्काम होता है क्योंकि निष्काम हुए बिना साधक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता इतना ही नहीं कामना के कारण वह साध्य रूप भगवान को कामना पूर्ति के साथ बना देता तात्पर्य है कि वह कोई भी कामना रखकर भगवान का भजन करता है तो साध्य को वह काम पदार्थ तो होता है और भगवान प्राप्ति के साधन होते हैं। हमको महाराज जी बिना कामना के ही याद करना चाहिए, मोक्ष की भी कामना नहीं होनी चाहिए। देखो एक बात तो मार्ग में काम मोक्ष है, कामनाओं का नाश करने वाली, कामना के नाश करने वाली मोक्ष के दादा के कामना शब्द सोचती, वो कामना कामना नहीं है। महाराज जी को कोई भी आदमी भगवान को याद करता है तो महाराज जी उसकी पहले भगवान को याद करने की इच्छा जो होती है, हाँ, वो किस कारण होती, क्यों याद करता है भगवान को? भगवान बड़े हैं, हमारे हैं, उनकी इच्छा करनी चाहिए, चाहिए हमें कुछ नहीं, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, प्रेम हमारा जो है उद्देश्य उद्देश्य कामना नहीं है, प्रेम उद्देश्य है, कामना नहीं है। हाँ प्रेम उद्देश्य कामना होने पर दूसरी कामनाओं के ही पैदा हुई वो कामना। महाराज जी संसारिक नाशवान पदार्थ की कामना बाधक है, अविनाशी की कामना कामना नहीं है, तो कामनाओं का नाश होने वाली अविनाशी की हो जाएगी, कामना समझ जाएगी, अविनाशी की प्राप्ति होने पर सब कामना विनाश हो जाती, शब्द कामना का भाव है, और बोलो तो उद्देश्य हुआ महाराज जी कामना, हाँ। तो जो वस्तु व्यक्ति, हाँ, सारी चीजों की चाहना कामना है, हाँ। और कामना होती है और मिट जाती है, चाहना मिटती है, चाहना पूरी नहीं होती, चाहना मिटती है, उद्देश्य पूरा होता है, मिटता नहीं, उद्देश्य मिटता नहीं है, वो पूरा हो जाता है पर कोई कामना रहती ही नहीं, उद्देश्य पूरा हो जाता है पर कामना कोई रहती ही नहीं। महाराज जी इसका दूसरा भी पहलू है, संसार की कोई भी वस्तु की कामना करोगे वो वस्तु तो मिटने वाली है, तो वो आपकी कामना जो है वो ठहरेगी, कामना नई नई पैदा होगी, एक कामना पूर्ति होने और एक कामना पैदा हुई तो अपूर्ति का दुख नाशवान की कामना है, कामना है अविनाशी की कामना, कामना में कामना पूर्ति का फायदा, बहुत सुंदर कामना पूर्ति होने पर भी मरेगा, कामना पूर्ति भी मरेगा, मरने में तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो फिर संसारी कामना क्यों करे, भगवत की कामना रहेगी तो दूर वो योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट होकर दूसरे धर्म मिलता है, कामना रहने से भगवान की कामना रहने से योग भ्रष्ट होता है, वो योग भ्रष्ट के कामना परमात्मा की प्राप्ति होती है, उस एक भगवान की कामना होने से भगवान सब कामना बंद कर देते हैं। जैसे कोई ज्ञानदार हो बहुत रुपया मात हो जाए, बहुत रुपया उस देने की कामना कमाए देता है तो कैद नहीं करवाते, क्यों कैद करवाने से खर्चा अपना लगेगा, और वो देता है वो चुकाता है तो परमात्मा की प्राप्ति में लगा है, उस कामना से बंद कर दे, भगवान से बंद करो, ये ठीक लगा हुआ है। जैसे घना लेनेदार घना हो जाता है तो उसको कैद नहीं कराता, क्यों कैद करने खर्चा अपने को देना पड़ता है, और अब हो गई एडवाइस देने की नीयत, इस तरह से भगवान की प्राप्ति की इच्छा है और कोई नहीं, तो भगवान संपूर्ण कामना बंद कर देते हैं, पता तो बंद कर देते हैं, ये चुकाता है इस वास्ते लोगों को तकलीफ नहीं होती, कामना सब बंद हो जाती है, भगवान बंद करते हैं। कामना बंद करने का तात्पर्य उसको वो वस्तु नहीं देते हैं या उसके कामना उठती नहीं है? न कामना उठती नहीं, उठती नहीं और वस्तु भी नहीं देते, दोनों बात है। कामना उठती भी नहीं, क्यों कहेंगे हम सब कामना पूर्ति करने की इच्छा है, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है ना, फिर कामना कोई रहती नहीं। जैसे कर्जा चुकाने की मन में उसको कैद करने के बाद है, कैद करने से खतरा देना पड़ेगा, शरीर की बात ही आज सुबह सुनाई नहीं, शरीर की बात सुनी, शरीर की सीधी बात है कि शरीर कोई सही मरेगा कि नहीं मरेगा, तो मरेगा तो उसे इससे क्यों बनी, ये तो मरेगा जरूर, जी तरह ऐसा करने फालतू है, ये तो मरेगा ही, ऐसा करना जीजेगा तो ऐसे ही मरने, निरर्थक इच्छा क्यों मरने, सार्थक इच्छा करोगे इस बार शरीर की इच्छा नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर और सामग्री संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए है, सब सामग्री संसार की सेवा के लिए, जड़ चीजें जितनी अपने पास में है केवल संसार की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो परमात्मा ही है, अब कोई इच्छा नहीं, अपने कोई चाहना नहीं, केवल परमात्मा चाहना, केवल परमात्मा चाहना लग जाता है तो भगवान बंद करते थे, सब ठीक करता है, सहायता करते हैं भगवान, संत महात्मा सहायता करते हैं, दुनिया सहायता करती है, दुनिया चोर डाकू सहायता करते हैं, संत बैठा जंगल में तो डाका डाका डालते हैं, चोर लूट लेते हैं, वही संत की सेवा करते हैं, संत बैठा भजन करता है, डाकू सेवा करते हैं, चोर सेवा करते हैं, निष्काम होने से सब सेवा करते हैं, संसार को जीत गया, निष्काम हो गया, कोई कामना नहीं रखे मैं, कामना मात्र साध है, जीवन पवित्र हो जाता है, सुख हो जाता है, इसमें शंका बोलो भाई, कामना कोई नहीं रखे है तो आदमी सुखी हो जाता है, सच्ची आगे नहीं है बताओ, लेकिन शंका तो बोलो, शंका तो बोलो। एक दूसरी शंका है, अर्थार्थी भगत वह नहीं, अर्थार्थी भगत सारी भगत नहीं होता है, ये जो सिद्धांत है माने भगत नहीं होता, अर्थार्थी जिज्ञासु अर्थी है ना, इनमें कारण एक सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात ये है, अर्थार्थी भक्त कौन होता है, धन चाहता तो है, वह चाहता केवल भगवान से, प्रहलाद ध्रुव जी महाराज गए तपस्या करने को, तो नारद जी मिले कि तू चल, मैं कहता हूँ मेरी राजा बात मानता हूँ, तान पद पिता है ना, मैं सब पद उत्पन्न करूंगा, तेरा तेरी माँ का सब प्रबंध कर दूंगा, तो चल कहना, इतना दिन आप उठ गया, जब भगवान की तरफ से तो आप याद आ गए, तो भगवान तरफ चलना ठीक है, अब तो कामना करता है तो केवल भगवान से ही, भगवान अर्थारे वही होता है, अर्थाता अर्थाता भगवान से, अरे इस भी ध्रुव जी भी पास आया जना मन प्रसन्न नहीं हुआ, नाते पर मना रहेगा, राजी नहीं हुए कि मैंने गलती करी, कामना करी, कामना करनी गलती है, और इस पर ठिकाई नहीं, कल जैसी प्रकार की थी ऐसी प्रक्रिया नहीं है, और नए नए अर्थ पैदा होते हो, नए नए अर्थ खास बात है कि शरीर का ध्यास बेटा हो, शरीर मरेगा ही नहीं तो 84 लाख जोड़ी कैसे भोगेगा। एक शरीर छूटेगा फिर दूसरा बनेगा, दूसरा छूटेगा तीसरा बनेगा, 84 लाख बनेगा। तो शरीर में कोई मेहनता नहीं तो शरीर में कैसे रहोगे, ये शरीर रहेगा नहीं तो क्यों कर दी, ये शरीर रहेगा क्या, रहेगा नहीं मरेगा ही तो। जितने दिन आए इतने मर गए, इतना तो मर गए कि नहीं, अपनी उम्र में से ही खूटा ही है और आए है। इस वास्ते शरीर की इच्छा भी नहीं रख रही, शरीर की भी करनी, ये खास काम है, साधक मात्र के लिए काम है कि शरीर की इच्छा भी नहीं। शरीर कल मरता हो आज मर जाए कोई नहीं, शरीर मरने से दुख क्यों होता है कि जीना चाहते है, इस वास्ते जीना चाहे नहीं तो शरीर मरने से क्या दुख, हम जीना चाहते ही नहीं तो मनुष्य क्या दुख है, ये चाह ये चाहना है तो महाराज जी यही तो बाधा दे रही है मुख्य, जीने की चाहना ही तो मुश्किल हो रही है। अगर चाहना कोई फायदा जी कर कहीं न्याय करोगे क्या, भगवत बातें कर ली तत्व ज्ञान कर लिया तो चीड़ों क्या फायदा, जी करो और पाप करोगे मर जा तो सोकर और नया पाप तो नहीं होगा, न जीव है तो और पाप करेगा मर जाएगा। ये महाराज जी शरीर की आप जो ले रहे हो मूल ले रहे हो, मूल है ना ये मूल, शरीर का मोह छूट जाए ना हाँ। तो ये सारी जड़ी कट जाए तो मोह कटा, आप बात करो पहले यही बात करो, शरीर का मोह आओ जाए तो सारो पापो कट जाए महाराज जी, आपको जाए पापो ही कट जाए, पापो ही कट जाए। तो शरीर का वो करो कुछ करो अरे तो मरेगा, मरे में नहीं रह सकता है क्या, तो फिर मौत क्यों करना है, और शरीर तो छूटेगा ही, 84 लाख जूनी कैसे भोगेगा शरीर छूटे बिना, शरीर तो मरेगा ही ये पक्की बात है, तो भाई जीने की सब फायदा, जीने के सब लाभ क्या हुआ बताओ, आप बताओ जीने के सब लाभ क्या हुआ, जीना चाहते इस चाहते जीना चाह से जीना मिलता नहीं, साधना से भगवान मिलते हैं और कोई चीज नहीं मिलती, साधना से एक परमात्मा मिलते हैं इसे सिवाय कोई साधना से चीज मिलती नहीं, तो कोई किसी की साधना करनी नहीं, क्योंकि साधना तो एक भगवान एक परमात्मा से मिलता है और कोई चीज साधना से मिलती। देखो एक मर्म की बात बताए, साधना आपके जोर से रही तो वो साधना आपने मिटना चाहे मिटी नहीं, तो साधना का सहा का ही किया करते करते भगवान का ऐसा ध्यान होता है वह साधना मिटती है पर तो भगवान बड़े ढंग से मिटाते हैं, वह मिट जाती है। कैसे अब बताओ, मेरी बीती हुई बात बताऊ, मैं पेटी बजाता था गाता था तो बढ़िया तो था नहीं, मेरे से अच्छे अच्छे गाने बजाते थे, तो यह बात मेरे कई वर्षों के बाद में याद आई कि रात दिन व्याख्यान दो इतना रात दिन 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा व्याख्यान देता, मैं इतनी व्याख्यान कैसे चलती, एक दिन बात में रही रात में कि मैं व्याख्यान दू, मैं गीता बजाऊ, जो मिला नहीं होकर, क्योंकि पिछले तो मैं जानता नहीं था, मेरे से अच्छे अच्छे कभी आते, अब मेरे को बारी कैसा हुआ, बारी नहीं आई तो दुख हुआ। वो दुख के कारण से देखे आदमी आपसे आठ आठ घंटा दस दस घंटा एक ऐसा रोक, ये इंसान है जो सुनता गया बस है, अब ऐसा नहीं है, यह मेरी बीती हुई बात है। जोर से चाहोगे तो अंत में उस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान मौका देंगे, मौका उस उगता जाओगे। छोड़ो छोड़ो, ऐसे भगवान कृपा करते हैं। इसमें थोड़ा सा स्पष्ट महाराज जी, यूँ जैसे आपके पहले पेटी बजाने की मन में थी ना विशेष, हाँ थी, फिर उसका भगवान ने आपने व्याख्यान, ये थोड़े खुलासा करो इस बात को कि फिर वो इच्छा मिटी, व्याख्यान देने से मिट गई, मतलब व्याख्यान की आई उस इच्छा, व्याख्यान दिया कोई 20-25 वर्ष, कोई थोड़ा दिन व्याख्यान में ठीक नहीं सोता, गुवाहाटी आ गया, ठहरो तुम तो काम में ठहरो, क्यों तुम्हारे जब काम है तो हमारे बोलने का काम है, मैंने कहा बैठू ट्यू बैठा कुत्ते टूटी थे हमारे कोई समय गए, मैं नहीं रहता, मैं जाऊंगा गाड़ी तो कल से ठहर जाओ, थोड़ा भगत देना, बाजार बंद कर दिया, बाजार सब दिन व्याख्यान रहा, अब ठीक है, सब दिन व्याख्यान में स्कूलों में कॉलेजों में सब दिन ठीक है, सही जाएंगे, तुम तो अपना काम करो, हम बैठे रहेंगे, नहीं रहेगा तो कल से ठहर जाओ, तो समय नहीं लगा ठहर जाएगा, ये बीती हुई बात है, हड़ताल कर दी, बाजार बंद कर दिया, बाजार बंद करो, कल व्याख्यान में सुनाएंगे। तो आपकी जो पेटी बजाने की कामना थी ना, वो इस व्याख्यान के द्वारा भगवान ने इस रूप में वो बंद कर दिया, आपकी सबसे प्रेरणा होगी पेटी बजाने की मन में नहीं आई, यूं मन में तो आई, मन में नहीं आई नहीं है, बस व्याख्यान ही मन में आई, व्याख्यान पेटी बजाना तो कुड़ा बजाना सब सीख गया, मैं सीख रहा एक दो एक कई दिन से बजावे, वे जैसा मैं वैसे थोड़ी सी मैं एक सीख कर बजावे, एक परसों बजा रहे आए तुम्हारा जो गाना बजाना हो वैसे तो मेरे सीखता होता नहीं, तो मेरे को समय मिला नहीं, मिला नहीं मन में रही बोलने की, तो भगवान ने मौका दिया बोलने को, बोलो। अच्छा अब समझ में, अब महाराज खुलासा हुई बात, अब खुलासा, अब ये बात खुलासा हुई, इतनी देर खुलासा नहीं। हाँ। बोलो बोलो, हाँ बोलो, ठीक है खुलासा, हाँ बोलो, बोलते बोलते बोलते कोई 20-25-30 वर्ष हो गया, खूब बोलता खूब बोलता खूब बोलता, 10 घंटा 12 घंटा बोलता, खूब बैठा दिया, अभी तो मैंने अब कह दिया, अब मेरा व्याख्यान विचार नहीं है, अब शांत करना विचार है, अब शांत कराए करो, शांत करो व्याख्यान ही नहीं इतना व्याख्यान दे फिर भी देते, अब बात शांत कराना है, शांत करो, और कह दिया भाई कह दिया, अब व्याख्यान मन नहीं है, अब साधन कराना है, साधन की बातें बताना है, सब कुछ ठीक तरह से अब अनुभव कराना है, व्याख्यान दे देना है। अब ऋषि जाओ तो यही बात है, ऋषि आएंगे ना तो व्याख्यान देंगे, व्याख्यान देकर ये बात करेंगे, अनुभव करो इस बात का, अनुभव करो कि मैं सही नहीं हूँ, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, तीनों बात छोड़ो, ना तो शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात कैसे सीखे, आप पूछो कैसे करे बताऊंगा, अच्छी तरह से अभिमान होता है, अभिमान बुरा लगता है, बुरा भी लगता है, आता है अभिमान करना अच्छा नहीं, अब कर दे, ये हाथ की बात नहीं है, साधन की बात कहता हूँ, पर आपको सिखा दूं, ये हाथ की बात नहीं है, मेरे मन में ऐसी रहती थी कि कोई बात पूछो उसका जवाब दूंगा अच्छी तरह से, अब समझाऊंगा। अब समझाने की एक मिनट कहने की बेटी बेटी नहीं, अभी अब कोई बिठा दे भगवान तो मेरी इच्छा है अभी है यहाँ घंटा दो घंटा तीन घंटा पूछ रहे तो रात का पूछो कह देता हूँ मैं रात रात सोते कुछ रात तुम्हारे कोई शंका हुए शादी की कोई बात हुए कर देते हम कह दिया जगा दो रात रहा आज रात को जो सुनाऊंगा अब विवाह है मैं समझा दू ये मैं समझा चेष्टा करी नहीं समझा सका तो बैठके समझा तो नहीं सकता नहीं मैं बोल सकता हूँ अभी तक आ है आ बैठी नहीं अभी कोई पूछे तो बता सकता हूँ अभी भगवान बता दे बैठ जाएगी ज्यादा नहीं है मामूली जोरदार नहीं है साधन मन में साध करना सबको अनुभव कर रहा अनुभव कर सब अनुभव कर सब तत्व जीवन मुक्त हो जाए सब आपके मन में आया तो हुई जैसा पर मन में हुए तो अच्छी बात है कर दो थेलो करो तो वह थेलो सहायता करो कृपा करो तुम्हारे काम हो जाए बोलना करने किया है अच्छा राम प्रसाद क्या होता है बीकानेर में कठारो कर सर तुम तो काम करो ना उठे टीए बैठे टीए खुद तो रोटी टीए जाए में व्याख्या एक गांव में गया व्याख्यान को समय दे दियो व्याख्यान के समय पहुंचा भवन तावल नहीं उठो अंडा जी बोलिया के ढोल के लो गले में घर पूजा बैठ के अंदर आओ रे बैठ के अंदर आओ बैठे गले में ढोल गाल लो रे अंडा जी के साथ जानते हो नहीं दो दे दियो समय हो गया समय में आया तल खोली तल बन अब कर जाओ बताओ मारे कई तरह खूब दुख हो गया सब नादी बरसा दे नादी जर दे आप जर दे ढोले गए बगा दे खराब गाँव में फिरो काम करे घर रहा दिखमा में से आदमी काम करे थाने दिखमा नहीं कई बात बीती मारे कोई काम करो बात तो बीते सुख मिलेगा दुख मिलेगा स्वराज करने वाले मन बनाओ मन फिर फिर लगा समझ थे फिर नहीं थे फिर मैं तो फिर तो पहली हूँ मन तो बरस गया थे भी फिर ला गया माने बोल दो माने बोल दो माने कैसे जाओ थे तुम फिर तुम भी फिर मैं तो पहले से ही फिरता हूँ ये मसल में ये चलती है मेरे साथ कई दिनों में हाथ हो गया। एक संत बोला कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है मेरे को, क्योंकि तुम्हारे साथ में गाड़ी टिकता ही नहीं, तो साथ तुम्हारा स्वभाव खराब है कि नहीं, अच्छा स्वभाव तो टिकेगा साथ में, टिकता ही नहीं। आप ही कहते हो हम गए तो आपके बैठा चलो समझ क्या चल रहे हो, थोड़े मन में आराम नहीं, आप टेके ही नहीं, तो ये होता उगता जो थे लोग मास्टर उगता थे रात कई साथ रहे हैं कई साथ रहे हैं ब्याह कर रही होगी हम तो आजकल मिलते हैं मेरे से हमारे विरोध नहीं किया है खुश हो गया नहीं फिर नहीं पता अमर राम जी रहे महाराज सिंह है अमरदास जी से मास में फिर जी हो गए तो फिर रात बताओ साधु न कर दियो साधु साधु क्या भाई साधु हम फिर भाई आवाज आज मोटर हुई है साधु दस बजे तक क्या क्या नहीं हो दस बजे के बाद उठे दो बजे पहुंचा नो खसरे ना सर रात का दो बजे जब वैसा तो चलता तुम्हारा नींद आए वो क्या डर रही है वो कह दौड़ो आगे दौड़ो दौड़ो दीदी को दौड़ो अभी उगता गया मैं कहो रोटी मिले तो मैं कपड़ो बच के मन में देख आज कौन थे भी जाए थोड़ा मतलब एक यात्रा में देख लियो आप तो गयो तो एक यात्रा में मुश्किल होगी यात्रा कई दिन कितना दिन से नौ दस वर्ष रहा दस वर्ष कई दिन में दस वर्ष रहा हिम्मत ही करी आपने साथ रहने बच्चों को लागे पर आपने सागे फिर लो अच्छी मैंने तेने पा को नहीं सो की लागे आपने भी तो सागे रहने बढ़िया लागे पर आपकी जी हिम्मत और वो काम करो क्यों कर जोर थाने क्या जोर जोर तो मना है थाने क्या जोर है थे रोज रोटी खाओ मौज सुनो थाने क्या जोर है तो रोटी खावा मौज करा दे रे जा महाराज जी बड़े सागे सागे जी थे उठो जीती बजे थे जीता व्याख्यान दो जीतो और जीतो दिया कार्यक्रम ए व्याख्यान में भी जानो पड़े फिर ए लोग है आज भूख कोई गया साथ कई साथ रहने वाले पिछली बढ़ गया कई छोटा सा हो गया उन्होंने नहीं नहीं बैठ कोई सो रहा नहीं कोई सो रही महाराज जी आपका कितना छोरा छोरी है जीता कोई का है ही को नहीं अच्छा आपके जीता छोरा छोरी कोई का व्याई को नहीं आज नहीं ना होना गांव गांव में सर बात हमारे पास बताना बेड़ू है बताना बेड़ू और लेना है लेना है चलो भाई आप लोग मेहनत करो तो तुम क्या अभी महसूस है मन को छोड़ मैं छोड़ा दूसरा मन छोड़ गया था आप कटे छोड़िया छोड़िया तो मैं जा आप कटे छोड़िया और प्रेम जिराठी की और रामादास जी ने क्या छोड़िया तो भाई वो मन छोड़िया मैं उन छोड़ दियो कौन नहीं गए आप आ गई बोलता नहीं है अवस्था छोड़ दे और बेसन मत लग छोड़ने को भाई माड पंच मानी से सोने ना कह तो ब्याह कर ले सोने ब्याह करना लाज हुआ कपड़ा दुख दिया पर परवड़ा है आपने पहले व्याख्यान दी मन में आई ने तो भगवान आपने व्याख्यान दी मन में कर दी अब आपने यहाँ आई के लोगों ने साधन करा और पूर्ण रूपण कराऊ तो भगवान आप ही मन में कर दे माने ने हाल कर दी काम मेरी मर्जी है मेरे से हो जाए ऐसी बात नहीं और विचार ये है कि साधन मिलेगा ना लोगों ने साधन अब व्याख्यान दी साधन अब क्या विचार है जी कैसे गए अब क्या तैयार है अनुविचार अब विचार इसी विचार चाहिए इसी विचार छत में लगो अब लगे नहीं लगे आप लोग जाओ हमारी कृपा क्या करे कृपा भगवान की नाथ जी ने वो नहीं जाना है नाथ जी जाना नहीं और नाथ जी और आज सुनो आगे जानो है सुनो टाइम नहीं रात का नींद है तो मैं सो गया घड़ी देर पर बैठा है मैंने सुना दी हो और घड़ी देर बैठा है अब चलो नींद गाड़ी आएगी बैठा रहे कृष्ण दास जी थे कहीं भी तो रात थी वो उसको मैंने कहा अब तेरे को नहीं रहे करो अब तेरे को नहीं रहे कोई कारण हो गया शेर जी ने कहा कि शेर जी को अपना कृष्ण के लिए मत मेरा मेरा कहना मत मेरा वो रहा शेर जी को मत करना मेरे को रख ले वापस तो शेर जी भाई रखो शेर जी ने वैसे करे क्या रखो मैं रखूंगा नहीं आप करा मत एक कई काम किया परवाड़ा ऐसा है ए परवाड़ा हमारा फिर भी आप लोग ढूंढते हो सुना नहीं बहुत मन में अब नहीं अब वह भूख नहीं है अब शांत करना नहीं है आखिर तर नहीं पत्र को अभी पूरी हो जाए तो व्याख्यान अब थोड़ी है अब शांत नहीं है शायद जानता हूँ कई आदमी हो जाता तो जीवन हो अच्छा रहे छोटे से क्या रहे, अच्छा रहे तो बड़ी रख है, जो अच्छा है सब मिट जाए, सब इच्छाएं मिट जाए। ये कौन कौन गए है चले गए समान जी एक थाने बड़ा भाई रूप सिंह जी दोनों बात सुने थाने रूप सिंह जी बात सुनाई तो मैं बहुत ठीक है तुम का प्रश्न और ठीक है दोनों बात सुनाई और कहने मारो चिंता मिट गई मारो चिंता ही मिट गई है रूप सिंह जी बोले थानी बात मानी दो तो चिंता सब मिट सके अभी मैं जयपुर जाना पड़ेगा। हाँ बीच में पधारिया काम हो गई जना दो तीन दिन पधारिया बीच में आपने फरमा गया से तेरे स्वामी जी मुख्य बना होगा चौहान जी सुना।